Juu sana. Kuna wakati wa giza, mbele sioni najiuliza, mbona kama hizi shida zimekawia kuisha. Katikati ya maswali nasikia sauti ndani imebeba ujasiri, ikinitaka nikiri, nikisema mimi ni wa juu, mimi ni wa juu, mimi ni wa juu, juu sana. Mimi ni wa juu, mimi ni wa juu, mimi ni wa juu, juu sana. Chozi na magumu, mimi ni mshindi tu, kabusi ni Mungu. Haijalishi ni giza, yeye ni nuru yangu. Nitashinda hii vita, na yote yatapita. Tasimama chozi na magumu, mimi ni mshindi tu, kabusini ya Mungu.